นี่จินตามัจจปัญญาทำเครื่องบินทำจัมโบ้ทำตึกทำอะไรต่างๆนี่จินตามัจจปัญญาปัญญาสองคันนี้เป็นปัญญาหาข้าวกินไม่ใช่ปัญญาพิสูจน์นรกสวรรค์ไม่ใช่ปัญญาเอากิเลสออกคนละขั้นแต่ที่ท่านปฏิบัตินี่เป็นขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามัจจปัญญาแล้วภาวนามัจจปัญญานี่มี16ขั้นเรียกว่าลำดับญาณนี่ที่จะเทศวันนี้เรียงหัวข้อมาให้รู้ว่าเราฟังขั้นที่สามเรียกว่าเทศลำดับญาณญาณแปลว่าปัญญาปัญญามีสามสุตตะจินตาภาวนาที่นี่เราฟังนี่จะเอาภาวนามันจะสองข้อไม่เอายกเว้นท่านเรียนมาแล้วนั่นอยู่ในทางโลกหรือในทางธรรมก็เหมือนกันปัญญาสองข้อนั้นไม่ใช่ปัญญาที่จะพิสูจน์นรกสวรรค์ไม่ใช่ปัญญาเอากิเลสออกเป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองในโลกมนุษย์เป็นเหมือนดาบสองคมใช้ผิดก็ให้โทษใช้ถูกก็ให้คุณมีคุณนันมีโทษมหันต์เช่นอันนี้ไปใช้ด่าเขาก็บาปอีกแล้วแหมจะไปใช้เทศในบุญแล้วนี่มันเหมือนดาบสองคมระเบิดปรมาณูลูกเดียวทิ้งของญี่ปุ่นตาย 60,000 2ลูกก็ 120,000 ยกทองขาวอันนั้นมันฆ่ากันนี่กินตามัจจปัญญาพระเจ้าเหมือนดาบสองคมเฉพาะนี้เทศภาวนานะทีนี้ภาวนามัจจปัญญานี่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาเดินทางสายที่7สายที่1ก็ไม่เอาสายที่2 3 4 5 6 7สายที่1เราพ้นแล้วนรกให้มี457ขุมเราพ้นแล้วเปรตอสุรกายปากเท่ารูเข็มมือเท่าไปตาเราพ้นแล้วสัตว์ที่เดรัจฉานเสียงจักรจันทร์เลไลมันร้องไอ้นี่สัตว์ที่เดรัจฉานไปด้วยโมหะเราไม่ไปมีพ่อบุญใช่ไหมนี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่สายที่4มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนะแปลว่าใจอุทยะสันสกฤตแปลว่าสูงบาลีว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาศีล5เป็นเครื่องวัดเรามีศีลเราจึงได้เกิดมาเป็นคนอันคนเราเกิดมาในนานโลกนับว่าโชคดีเท่าภูเขาขุนเพราะบุญเก่าทำไว้ได้เป็นทุนบุญจงนุนให้กำเนิดเกิดเป็นคนนี่เพราะบุญแท้ๆนะสายที่5ไปสวรรค์ที่ฟังอยู่นี่สายนี้ไปสวรรค์แต่สมมติท่านตายที่จุดนี้ไปสวรรค์นะศาลานี่ที่ท่านอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าใครแอบเอาระเบิดมาวางตรงตายเรียบไปไหนง่วงนอนไปไหนงูเหลือมใครง่วงนอนมีหรือเปล่าใครง่วงนอนไปเป็นงูเหลือมนะอย่าจำพ่อว่าเล่นนะมีจริงๆอ่ะแต่อย่างนี้คนไปฟังเทศห้าจำพวกหนึ่งฟังพระพุทธเจ้าเทศนมมือสะพงหกไปสะพงหกมาคนหนึ่งเอามือเขียนแผ่นดินเล่นขีดไปขีดมาคนหนึ่งก็เขย่าต้นไม้เล่นคงเทศในป่าอีกคนหนึ่งก็แหงหน้าดูโน่นดูนี่เลยอีกคนหนึ่งตั้งใจฟังวันนั้นไม่ได้สำเร็จสักคนหนึ่งเทศจบก็กลับบ้านพระนนท์ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าขาเสียงสมเด็จพ่อเนี่ยมันคล้ายๆมันจะห่วยไปเนื้อไปถึงกระดูกอ่ะทำไมคนฟังเทศบางคนง่วงนอนบางคนเขียนแผ่นดินเล่นบางคนก็เขย่าต้นไม้บางคนก็แหงหน้าดูโน้นดูนี่พระเจ้าอานนท์เธอไม่รู้ภูมิหลังเขาเหลือเป็นไงพระเจ้าค่ะคนนี้ฟังเทศง่วงนอนเคยเป็นงูเหลือมนอนยังไม่อิ่มคนที่เขียนแผ่นดินเล่นเคยเป็นไส้เดือนนะเคยรู้ใช่ไหมไส้เดือนเขาตกเบ็ดค่อยเบ็ดเสียบอ่ะคนที่เขย่าต้นไม้เคยเป็นลิงคนที่แหงหน้าโน้นเคยเป็นหมอดูง่ะชายถือกระดานชูนอนก็แก้ตามใจต้นมะขามต้นไม้น่ะนะหมอดูคนที่ตั้งใจฟังเคยเป็นพรามแหมพอเท็จจริงมันมีอย่างนี้นะล่ะแต่ยังไงที่นี่ไม่มีนะหรือมีก็ไม่รู้พอไม่เห็นนะใครแอบหลับก็ไม่ทราบนะถ้าเข้าใจไม่มีนะคงมีเลยภูเขาเรียกโน้นมีง่ะโบราณท่านว่าหมอบบางคนหมอบผมพอเห็นเนน้อยหนึ่งเวลาเราสอนนี่มันหมอบถามพวกมันตอบพับทันทีเลยมันเก่งมากนะแล้วนึกว่าเขาหลับหมอบเจ็บหมอบกบหมอบกลับหมอบพับเราไปเลยมันมีสี่หมอบหมอบเจ็บนี่มันดีนี่ก็ในหมอบเจ็บหมอบกบหมอบกลับหมอบพับหลับไปเลยเนี่ยบางคนหมอบแล้วมันหลับไอ้นี่มันเจ็บเก่งได้อยู่ดีอยู่เอาละตอนนี้จะได้เทศมี16ข้อ1นามะรูปะปริเทศญาณนามะแปลว่าใจรูปะแปลว่ากายปริเฉทะแยกญาณปัญญามีปัญญาแยกรูปกับนามได้โดยอาศัยเดินโยกมนั่งอย่างคุณแม่สิริสอนก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาก่อนคุณแม่สิริเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่สามารถสอนได้ดีลูกศิษย์หลวงพ่อแน่นอนป่วยอยู่โคราชของพ่อไปสอนที่โคราชโน้นแล้วก็สอนเก่งสอนได้ดีด้วยพระก็สู้ไม่ได้ จะโยมเก่งสอนทุกคนทุกแห่งไม่ขาดเลยมีคิวติดต่อเรื่อยสอนถึงอเมริกาน้องพ่อไปอเมริกาโยงไปสอนโน่นนี่คือความสามารถของคนเป็นบุญบารมีเคยสั่งสมอารมณ์มาพระเป็นมหาปรมาจารย์เก้าประโยคเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็มีเยอะแต่ว่าสู้โยมไม่ได้นี่เป็นบารมีอันหนึ่งเพราะท่านทั้งหลายได้พบครูบาอาจารย์ในกหาดิยะเขาเรียกกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรผู้หวังดีต่อกันพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัทครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์พ่อกับแม่เป็นกัลยาณมิตรของลูกปัจจุบันสมเด็จเจ้าหัวเป็นกัลยาณมิตรของประชาชนนี่เขาเรียกว่าผู้หวังดีต่อกันเอาละเมื่อได้ครูอาจารย์ดีก็แนะนำพร่ำสอนเราคือการทำกรรมฐานต้องมีอาจารย์ถ้ามีอาจารย์ไม่ได้แม้จะมีความรู้เก่งขนาดก็ตามไม่มีอาจารย์ไม่ได้สิบรู้ไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่เท่าชำนาญสิบลูกเขยไม่เท่าพอตาโบราณเท่าอย่างนั้นน้องพ่อในก้าวประโยคจะไม่กล้าปฏิบัติไม่มีอาจารย์เรากลัวจะเป็นบ้าบ้างกลัวสารพัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องมีอาจารย์เพราะเราไม่ทราบหรอกทีนี้ต่อไปก็เดี๋ยวนี้แสดงว่าอาจารย์สอนมาแล้วนะส่วนจะได้ผลแค่ไหนโปรดตั้งใจฟังว่าเราถึงข้อไหนญาญาณ16ข้อ1นามรูปะปริเคทญาณแยกรูปกับนามเอาถามโยมทุกคนตอบในใจนะพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวนี่ญาณที่1อันไหนสั้นอันไหนยาวพองสั้นหรือยาวพองยาวนะอ้าวใครเห็นจะยุบยาวมีมั้ยมีหรือเปล่าเออยบยาวนี่ทะเลาะกันใช่ไหมแต่ข้างมากเว้ยเห็นพองยาวมากกว่ายบน้อยกว่าแล้วใครจะผิดจะถูกอาจารย์พระครูต้องตัดสินแล้วนะพระครูนะลูกศิษย์เรามันทะเลาะกันแน่หน่อยนะข้อหนึ่งพองกับยบอันไหนสั้นอันไหนยาวที่ถูกยบยาวพองสั้นข้อสองพองกับยบอันไหนปรากฏชัดตอบพองชัดถูกต้องใครเห็นว่ายบชัดศูนย์3พองกับยุบเป็นอันเดียวแล้วคนละอันอันนี้ถูกคนละอันนะพองน้อมีกี่ระยะใครตอบ1 0กี่ระยะอย่างน้อยต้อง2ต้นพองสุดพองสมาธิดีคือจะมี3ต้นพองกลางพองสุดพองนะท่านหนึ่งนี่สมาธิอ่อนไปหน่อยนะอ้าวตอบแล้วพองกับยุบเป็นคนละอันนี่ถูกตอบเท่านี้พออันเดียวแล้วคนละอันคนละอันเธอนี่ถูกแล้วนะได้ครึ่งหนึ่งนะอ้าวต่อไปเห็นไหมเนี่ยสีอะไรสีขาวก็ตาอันเดียวแล้วคนละอันตาเห็นใช่ไหมเนี่ยเราเห็นสีขาวก็ตาอันเดียวแล้วคนละอันใครเห็นว่าอันเดียวกันมีไหมอ้าวคนละอันถูกแล้วฟังนะโมตัสสะได้ยินไหมเสียงกับหูอันเดียวแล้วคนละอันข้าวส้วมเหม็นกลิ่นเหม็นกับจมูกอันเดียวรสคลานทานอาหารแซ่บอีหลีลิ้นกับรสอันเดียวรสคลานนั่งอยู่นี่คนถูกเสือไหมคนกับเสืออันเดียวรสคลานคนละอันนะอ้าวนึกถึงต้นมะขามสนามหลวงต้นมะขามมีกี่ต้นฮะตอบเดาหลายต้นที่หลังใครไปเดินสนามหลวงไปนับนะหลวงพ่อนับหมดแล้วโกหกหลวงพ่อไม่ได้นะมีกี่ชั้นมี5ชั้นไปนับดูแล้วนะเอาเอาไว้ชนะก่อนจบไปแล้วนะนี่คือรูปเนี่ยท้องพองกับยุบเป็นคนละอันนี่เป็นรูปตากับสีเป็นคนละอันนี่รูปหูกับเสียงคนละอันนี่รูปจมูกกับกลิ่นคนละอันนี่รูปลิ้นกับรสเป็นคนละอันนี่รูปเอาล่ะใจของท่านไอ้หัวใจของท่านกับต้นมะขามกับน้ำหลวงเป็นคนละอันนี่รูปนะพองน้ออะไรวะเอาปากรู้ใจนึกยบหนออะไรว่าใจที่ว่าพองหนอก็ใจเทวายุบหนอใจเดียวแล้วคนละใจคนละใจนะใครเห็นว่าใจเดียวมีไหมไม่มีนะใจคนละใจนะเอานี่แยกนามพองหนอท้องพองเป็นรูปใจที่รู้เป็นนามตัดท้องท่านทิ้งแล้วมีแต่รูปกับนามคนไม่มีท้องก็ไม่มีเห็นหนอสีกับตาเป็นรูปเห็นก็เป็นนามได้ยินน้อเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามตัดหูท่านทิ้งหมดกลิ่นน้อกลิ่นกับจมูกเป็นรูปผู้ที่รู้กลิ่นคือนามได้แก่ใจรสน้อลิ้นกับรสเป็นรูปรู้รสเป็นนามถูกน้อกายท่านทั้งหมดตั้งแต่ผมทั้งเล็บเป็นรูปเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่อยู่เป็นรูปสบงจีวรก็เป็นรูปเมื่อถูกตัวแล้วรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งผู้ที่รู้เป็นนาม

2อัฏฐานะสมัสนัยพิจารณาการไกลๆอย่างท่านทั้งหลายนี่มานั่งอยู่นี่โตแล้วนึกถึงเมื่อท่านเป็นเด็กเคยไปวิ่งเล่นแก้ผ้าแก้สิ้นขี่ล้อวัวล้อควายหรือไปหยอกเล่นอยู่ที่ไหนที่ไหนท่านนึกถึงภาพเก่าๆตั้งแต่เป็นเด็กเดี๋ยวนี้หายหมดแล้วมาเป็นพ่อคนแม่คนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวรูปนั้นมันไปไหนตายไปหมดแล้วนี่ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในญาณที่3อย่างอ่อนข้อที่3สันตติสัมมสนานัยเมื่อวานนี่มันร้อนจังเลยแต่วันนี้อากาศเย็นฝนตกเมื่อคืนเนี่ยร้อนหายไปเย็นเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ใช่เป็นสันตติสัมมาเป็นสันตติสัมมสนานัยคณะสัมมสนานัยพองเนาะดับแล้วยุบเนาะดับแล้วแม่เมื่อกี้หลวงพ่อปุ๊บนะดับแล้วนี่อนิจจังทุกขังตาพองเนาะอนิจจังทุกขังตายุบเนาะอนิจจังทุกขังตาขวาย่างเนาะนี่แต่อนิจจังทุกขังตาเคี้ยวเนาะอนิจจังทุกขังตาทั้งนั้นเอ็นว่าก็อนิจจังทุกขังตาไปข้างหน้าข้างหลังก็มีอนิจจังทุกขังตาอย่างนี้ก็ใช่เค้าเรียกว่าคณะสัมมสนานัยก็อยู่ในญาณที่3อย่างอ่อนทีนี้เมื่อยานที่3มันแก่กล้าขึ้นมามันจะเกิดอุปกิเลสขึ้นมา10ข้อ1โอภาสแปลว่าแสงสว่างตรงนี้สำคัญนั่งกำหนดพองนอนๆแสงสว่างแวบเหมือนหิ่งห้อยก็มีเหมือนไฟฉายก็มีมันตารถยนต์รถไฟเกิดแล้วแต่สมาธิถึงตรงนี้อาจารย์ทั้งหลายแหละเข้าใจว่าเป็นปัญญาแล้วบางอาจารย์เขาจะเข้าใจว่าโอ้นี่ในดวงตาเห็นธรรมแล้วบางอาจารย์ก็จะออกปากว่านี่แหละธรรมกายแล้วเนี่ยนี่บางอาจารย์ก็นี่แหละดวงปฐมมรรคแล้วเนี่ยนี่แหละดวงธรรมบางอาจารย์ก็นี่แหละมโนมยิทธิอันเนี้ยบางอาจารย์ก็ว่าได้ผลแล้วสำเร็จแล้วดีแล้วธรรมจะขงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิดวงตาเห็นธรรมเกิดแล้วญาณเกิดแล้วอาโลโกอุตตปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็นึกว่าตัวถูกแล้วนี่โดยมากจะติดตรงนี้ที่จริงเป็นโอภาสแปลว่าอุปกิเลสข้อที่1ใน10ข้อเกิดขึ้นในญาณนี้ทีนี้บางคนไม่มีอ่ะอันนี้ไม่มีนะบางคนมีเท่าหิ่งห้อยซิปปิปปับเหมือนประกายตีเหล็กไฟก็มีนะบางคนสว่างจ้าเหมือนไฟฉายก็มีนะบางคนเหมือนไฟนีออนก็มีแล้วแต่สมาธิแต่บางคนไม่มีนะอันนี้ไม่มีอ่ะแต่ไปมีปีติที่เนี่ยปีติทั้ง5บางทีขนลุกสู้เหมือนที่หลอกก็มีนั่นก็ใช่ยาน3แต่บางทีคันยุบยิบเหมือนตัวอะไรมันมาเล่นไฟอ่ะเนี่ยตัวเล็กๆกับมันตกมาตอนนี้คันยุบยิบนั่นก็ใช่ยานที่3เขาเรียกปีติบางทีก็น้ำตาไหลซึมออกมาก็มีนี่เขาเรียกว่าปีติเหมือนกันบางทีก็ตัวโยกไปโยกมาโยกช้าๆโยกไปโยกมาบางทีโยกไปโยกมาบางทีสั่นนี่อกนิกาตีสั่นมากเหมือนผีเข้าก็มีนี่บางคนไม่มีสันมันจะอ้วกออกมาทีนี้มันขึ้นเห็นอาเจียนบางคนอ้วกออกมาเลยเขาสำรอกอันนี้ก็ใช่เป็นลักษณะของปีติบางคนตัวเบานั่งเห็นมันจะลอยขึ้นก็มีบางคนรู้สึกสู้นั่งเขาปีติตัวเบานี่มีคนหนึ่งเป็นข้าราชการอยู่ที่วัดนักกลางมันนั่งไปเช้าก่อนไปทำงานตัวมันลอยขึ้นคืบหนึ่งเอ๊ะให้เมียมานั่งดูที่มันขึ้นศอกหนึ่งมันตกลงมาได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าปีติมีเนนองหนึ่งอยู่อยุธยาเขาเรียกเนนหอกอยู่วัดใหญ่ชัยมงคลน่ะอาจารย์พระครูวิริยะจะพามหาเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยนั้นเป็นพระพิมรธรรมเนนก็เข้านั่งรับฐานได้19ชั่วโมงเนนเนี่ยแล้ววันนั้นอาจารย์จะพามหาเจ้าคุณสมเด็จนี่เนนก็ดีใจลุกแต่ตีสี่เดินนั่งรับฐานพอกำลังนึกถึงยมแม่ว่าจะได้มาวรท่านไม่รู้มันปลิวไปถึงอะไรพับตกประตูบ้านไม่รู้ตัวเลย5สถานีนะไม่ใช่น้อย5สถานีแล้วแหละพี่สาวตื่นมาตี5มากวาดบ้านอ้าวเนนมาได้ยังไงตกลงเวลากลับไม่ต้องเหาะแล้วขี่รถไปกลับมันไปไม่ได้มันเสื่อมแล้วนั่นน่ะมันเป็นไม่ได้แต่คนหนึ่งอยู่บนนั่งอวตารไปตัวลอยไปลอยไปยังอยู่ในบ้านมันเป็นติดอยู่คือนั่นน่ะอยู่คือบ้านโอ้ลงไม่ได้ลูกสาวต้องบันไดมาเกยให้พ่อลงไงนี่มีเหมือนกันอย่างนี้มีเขาเรียกปีติสมัยพระเจ้าหอกขึ้นไปจิตทั่วลำตางเช่นนั่นน่ะมหากบินบ้างสันตติมามาดหอกขึ้นไปจิตทั่วลำตางมาลงกราบพระพุทธเจ้าได้แล้วมีองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อมหานิพพัฒน์เรียน6ประโยคตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ออกเขาออกก่อนเขาไปถ้ำมัวแดงทางชัยภูมิเนี่ยนั่งพุทโธพุทโธมันก็ไม่ไปไหนเรามันไปอย่างไรเนาะอยากจะเฝ้าพุทธธาตุจะเหาะไปเฝ้าพุทธธาตุมีขอนไม้โดลงไปนี้ อยู่ในเหวเนี่ยแกก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้ภาวนาพุทโธพุทโธเอ๊ะนึกจะเหาะไปเฝ้าพุทธทาสกระโดดพุ่งมันลงเหวไม่เหาะขึ้นฟ้าแล้วนี่เหาะอย่างนี้มันก็มีนั่นน่ะมันไปจิตมันวิปริตไปเลยต้องเอาโซ่ผูกคราบไว้นั่งเห็นแต่หมาแม่ถ้าผมตายคงจะเกิดเป็นหมาแกว่านั่นคือมหานิพพัทธ์แกนี่หายดีแล้วล่ะนั่นเป็นรับเดียวคันนั้นบวชเป็นพระอยู่ในศึกไปมีลูกเมียแล้วทำงานทางที่ดินอะไรไม่รู้นี่จิตนี่มันเกิดขึ้นได้นะนี่ญาณที่3นะโอภาสปีติปัสสัทธิที่เนี่ยบางคนไม่มีปัสสัทธิจิตเจตสิกสงบมีฝรั่งมาเข้าปฏิบัติกับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่หลายองค์เพิ่งบินมาก็มีจะมาบวชพอเขานั่งไปโอ้ท่านอาจารย์ครับผมตั้งแต่มานั่งในกิเลสผมไม่ออกมาเลยครับแม่ผมกลัวมันจะหมดผมยังเสียดายอยู่ยังห่วงอยู่ยังรักสวยรักงามอยากสนุกอยู่นั่นกลัวกิเลสจะหมดเอ้ยเธอมันหมดง่ายหรอกมันอยู่หลายพันกับวงโยปฏิบัติไปเถอะนี่เขาเรียกปัจจัตติแต่ถึงตรงนี้นะแก้คนให้ดีหน่อยลูกดื้อว่าอยากสอนยากเด็กไม่เอาทานยังซื้อไม่เก่งถึงตรงนี้มันจะหายนะคนติดเหล้าเมาสุราถึงตรงนี้หายมันจะเห็นละทีเนี่ยโอ้ยเราเนี่ยแต่ก่อนมันไกลธรรมะเหลือเกินเนาะจิตมันจะเกิดสังเวชสลดใจเลิกจากกันทำความชั่วมาถึงตรงนี้เป็นส่วนมากนะแต่เป็นนักโทษก็เลิกแต่เป็นติดสุรายาเมาก็เลิกถ้าเป็นลูกเจเรก็เลิกคนที่เรียนไม่ดื้อหนังสือไม่เก่งสมองดีจำแม่นมาถึงตรงนี้นะอ้าวนี่ปัจสัทธิเป็นข้อที่3ข้อที่4โอภาสปิติปัสสัทธิบางทีก็เกิดศรัทธาบางคนโอ้ยเกิดศรัทธามากแม้อยากจะให้สำนักกรรมฐานเจริญอยากให้คนมาเข้ากรรมฐานมากๆพูดมากคุยมากแม่อยากเล่าใครมาหาก็เล่าฟังดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ชวนเขาให้มาเนี่ยบางทีมีเงินก็อยากบริจาคทำบุญทำกุศลถ้าไม่ได้ทำก็โอ้ยหงุดหงิดใจเห็นโยมคนนึงโน่นอาจารย์เขาอยู่จังหวัดตากโน่นลูกมาเข้ากรรมฐานหาว่าอาจารย์นี่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเอาเงินบริจาคร้องห่มร้องไห้อยากไปนี่จิตมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าศรัทธาเวลาปฏิบัติไม่ใช่ของดีเป็นภัยต้องกำหนดให้หายไปโลภในโอกาสบางคนก็เกิดอธิโมกข์คือความขยันที่เนี่ยโอ้ยตั้งใจเอาจริงเอาจังไม่หลับไม่นอนหลวงพ่อเคยเห็นมีองค์หนึ่งชื่อพระโชตมาปฏิบัติด้วยกันมาปฏิบัติขยันไม่หลับไม่นอนกลางคืนนะโอ้ยเดินทั้งคืนเลยทีเนี่ยมันเดินได้แต่ความเพียรแต่สติมันขาดพอถึง4:00 น.เท่านั้นแหละตีฝาตึงตังตึงตังเลยเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยประเดี๋ยวเอาหมอนมาถวายหลวงพ่อดีใจที่ท่านได้เข้ากรรมฐานอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยว4:00 น.พระผมข้ามไปวัดระฆังแล้วไปทำไมล่ะเขานอนกันหมดแล้วนี่แหมนี่จิตตรงนี้สำคัญนะอันนี้มันได้แต่ความเพียรสติมันขาดได้แต่วิริยะตัวเดียวเร่งไม่ได้ตอนเนี้ยประเดี๋ยวมันจะเป็นบอสลาไม่โทอันนี้ต้องซื้อโซ่มาลามขาไว้แล้วคนเนี้ยถือว่าพระโชตนี่เป็นไปได้เพราะมันผิดตัวทำผิดไม่ใช่นะธรรมะมันผิดทำจะเอาแต่ขยันอย่างเดียวจึงเป็นอุปกิเลสพระเจ้าเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ควรให้วิปัสสนาสมองนี่เป็นอีกข้อหนึ่งเรียกว่าปัคคาหะความเพียรทีนี้ข้อต่อไปอุปัฏฐานะสติมันเกินคือสตินึกถึงเหตุการณ์เก่าๆพอนั่งพองน้องๆพับมันออกไปคิดแล้วโอ้ยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเหตุต่างๆที่ลืมมันนึกได้ถึงตอนนี้นี่เขาเรียกสติเกินหรือถึงเรื่องเก่าๆที่เลยมาแล้วเหตุการณ์เก่าๆลืมแล้วก็นึกมาได้นั่นเป็นอดีตเป็นอนาคตทิ้งปัจจุบันเป็นอุปสรรคไม่เอาเหมือนกันทีนี้ต่อไปญาณคนที่เคยปฏิบัติเคยเรียนอภิธรรมพวกนี้สอนยากถ้าเรียนอภิธรรมต้องวางถ้าไม่เรียนอภิธรรมไม่เป็นไรถ้าเรียนอภิธรรมหรือผู้ที่เคยเรียนนักธรรมเป็นมหาปรมปริญญาได้นักธรรมตรีโทเอกพวกนี้สอนยากสอบไปแล้วถ้าสมมติสอนโยม 4,000 คนนะโยม 4,000 พระ 4,000 แล้วก็ผู้ชาย 4,000 นี่จะได้โยมผู้หญิงได้ก่อนหมดเลยโดยมากแต่ว่าโยมผู้ชายเป็นที่2พระเป็นที่3หมายความได้ยากคือพระนี่มันเรียนมันรู้เวลาพูดไปชอบเอาปริยัติออกมาแหมผู้ที่เรียนอภิธรรมผู้ที่สอบนักธรรมตรีโทเอกอะไรเคยมีพื้นความรู้บ้างเอาไปเทียบเคียงกันเห็นเวลานั่งไปพองยุบพองกับยุบพองเป็นรูปรูปเป็นนามที่มันไม่มีสัตว์มีคนตัวตนเราเขาเนาะโอ้ยพระพุทธเจ้าเทศสอนพระโมคคัลลานะมันจริงเนาะนี่ถ้าเรียนพุทธประวัติมันจะนึกถึงแล้ว สุญญโตโลกองกังโมคคัลชะดูก่อนโมคคัลาเอ๋ยเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของสูญเป็นของว่างของเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิคือความตำให้แน่เป็นตัวเป็นตนเสียได้ต่อแต่นั้นพยามัจจุราชไปตามแต่โอ้ยมันจริงเนาะเฮ้ไปวิพากษ์วิจารณ์เสียเวลาจริงญาณก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นสอนคนที่รู้นี่สอนยากสอนคนโง่สอนง่ายง่ายนะอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณมานาคุณมหาถ้าให้อาจารย์เก็บเงินจากคนรู้มากอาจารย์เก็บ12บาทถ้าใครไม่รู้อาจารย์เก็บ6บาททำไมอาจารย์ว่าอย่างนั้นไม่ได้คนรู้มากมันสู้ครูท่านว่าน่ะเอ๊ะเราก็ยังไม่รู้ลึกกว่าท่านด่าเราเราก้าวประโยคแล้วมันสู้ครูมันจะถูกเราหรือเปล่าจริงเวลาหลวงพ่อมาเป็นครูสอนโอ้ยถ้าคนไหนเรียนมามากสอบยากยากเอาปริยัติมาต้องครูต้องบอกไว้มีโยมที่โยมคลิปเอ้ยผมนั่งจะเรียนในพิธรรมพับแหมผมนั่งไปยันหนึ่งเป็นนั่นยันสองเป็นนั่นยันสามเป็นนั่นทันหนึ่งทันสองทันสามโอ้ยนั่งไปบนพรมโลกพระตายแล้วโยมเมื่อวานนี่หลวงพ่อสอบโยมมาถึงยันสามเท่านั้นทำไมจะไปอย่างนั้นล่ะนี่โยมเอากินตายันเอาปริยัติมาไม่เอาเดี๋ยวดูเอาเลยน้ำตาล่วงไปจะทำไมพรุ่งนี้วันรุ่งเช้ามาขอโทษนั่นนี่วิปัสสนึกคือมันจำได้ก็นึกไปเรื่อยตัวก็เพลินไปนึกว่ามันถูกที่จริงเป็นวิปัสสนึกจิตมันนึกนึกถึงความรู้ที่จำมามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสวรรค์มีเท่านั้นนรกมีเท่านั้นเท่านั้นนรกมี8ขุมขุมที่1ที่2 3 4 5เป็นนั้นมันก็สร้างขึ้นมาแล้วนี่โอ้ยคนนั้นตกนรกปอมแปมผลมันคิดเอาเองอ่ะนี่เค้าเรียกวิปัสสนึกเพราะฉะนั้นช้าถึงตัวเนี้ยคนไม่รู้น่ะง่ายง่ายวิธีเอากิเลสออกกับอันนั้นนี่ต่างกันนะหลวงพ่อเข้าใจผิดเหมือนกันนึกว่าต้องเรียนให้มันรู้เสียก่อนปฏิบัติจะง่ายเปล่าไม่ใช่คนไม่รู้เลยปฏิบัติง่ายง่ายแล้วไปเรียนปริยัติทีหลังจึงเข้าใจถ้าไปเรียนเสียก่อนมาปฏิบัติโอ้โหโดยมากมันยากอดวิจารณ์ไม่ได้พองเป็นรูปยุบเป็นรูปเป็นน้ำนี่รูปน้ำเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกับปริยัติเรียนมาอย่างนี้แน่ชอบไปเทียบเคียงกันใช่แล้วมันจึงช้าภาษาลิบุตรน่ะมีคนรู้มากช้าพระโมคคัลลารู้ไม่มากไวธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นนะเอานี่ยานที่สามยังไม่จบเกิดสติขึ้นมาแล้วญาณขึ้นมาแล้วที่นึกว่าเบิกขาบางคนพอไปถึงญาณนี่มันใจเฉยใจลอยพองหนอยุบหนอพองยุบเงียบเดี๋ยวใจมันออกไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนพอมันกลับเข้ามาอ้าวสปงปุ๊บลงไปเอ๊ะมันเผลอไปแล้วแหมนึกว่าตัวนี่เหมือนกับเป็นพระอรหันต์แล้วเสียงอะไรก็ไม่ยินดียินร้ายแล้วแต่เธอนั่งเฉยพองยุบมีบ้างไม่มีบ้างจิตมันก็หนีไปเที่ยวเพลินไปเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นน้ำเห็นอะไรเห็นไปตัวก็นั่งเพลินไม่รู้สึกเวทนานี่ก็เรียกเวขาใจลอยเข้าไปแล้วเวลาจิตเข้าผวังสงบพบลงไปตาใสแก้วขึ้นมานี่เรียกว่าเวขาแล้วบางคนก็มีนิกันติความใคร่ที่นั่นนั่งพองเนาะยุบเนาะโอ้ยไปเห็นน่ะโน่นไปเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นมาน้ำเห็นมันทันดูเชียงใหม่หลวงพ่อไปเทศน์ระวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนจีนพอนั่งไปลงไปงูสองตัวลุยมาจะกัดร้องสุดเสียงลุกขึ้นวิ่งเลยนั่นนั่นนั่นนิมิตอ่ะเคยตีงูตายเมื่อเป็นสาวอ่ะอายุ75ปีมานั่งกำนวลมันมาแล้วทีนี้อันนี้เขาเรียกว่านิมิตมันเข้ามาทำให้จิตใจของผู้นั้นให้กรรมฐานรั่วบางคนนั่งไปเห็นเลขลอตเตอรี่มีคนหนึ่งผัวตายผัวเป็นประเรียนเจ็ดประโยคไปซื้อทุเรียนเมืองนนท์ลดความตายนางนี้ก็มาเข้ากรรมฐานอุทิศบุญให้ผัวกับแม่พอนั่งใส่เครื่องดำมามาขอลาหลวงพ่อไปซื้อลอตเตอรี่เฮ้ยไปไม่ได้คิดทำไมจะไปซื้อทำไมนั่งไปเห็นเลขท้ายสองตัวลองดูสิหลวงพ่อก็อยากจะลองเหมือนกันมันถูกหรือมันหลอกเราให้เขาไปซื้อพอไปซื้อพระนิมนต์วันหลังนิมนต์สวดมนต์ฉันเพ้นอะไรถูกลอตเตอรี่เราไปซื้อเมื่อวานนี่นั่นแหละนั่นแหละนี่มีเหมือนกันนะอย่างนี้มันมีอยู่แต่ไม่ใช่หลวงพ่อบอกให้ไปนั่งดูเลขลอตเตอรี่นั่นล่ะเข้าใจผิดแต่เดี๋ยวไปนั่งคิดไม่ได้โลภะมันเกิดแล้วมีอีกคนหนึ่งนายพรมกายจันทร์เป็นผู้แทนจังหวัดอุดรธานีมาติดคุกกับบางขวางหลวงพ่อไปสอนบางขวางนี่จ้านี่ก็ไปด้วยกันชัดนี่ไปสอนบางขวางด้วยกันนั่นแหละทีนี้นายพรมกายจันทร์นี่จะออกแล้วไปอยู่นอกอุดรแกก็มีวัดหนึ่งมันผีดุพระเนนเขาไม่อยู่เขากลัวผีหรอกเฮ้ยฉันไม่กลัวลองดูสิหนาวดูหนาวแกเข้าไปนั่งท่านนั่งประมาณสี่ทุ่มเนี่ยเปิดประตูแอร์เปิดไฟพับเฮ้ยไม่มีคนนะเฮ้ยผีมีจริงเหรอเนี่ยเอาละถ้าผีมีนะวันนี้มาปลุกฉันนะตีสองฉันจะลุกขึ้นทำกรรมฐาน แกก็พูดเหมือนพูดกับคนเนี่ยนะพอได้ตีเวลาตีสองมาจริงๆดึงผ้าห่มออกเลยเออแกก็ลุกตึงตังขึ้นอ้าวนึกว่าขโมยเออเราบอกเขาว่ามาปลุกมันมาจริงๆเลยเอาเลยลุกขึ้นก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เดือนง่ายนะก็นั่งกำหนดพองเนาะยุบเนาะพอเนาะเสียงแว่วแว่วเสียงผู้หญิงนะมาบอกเลขท้ายสองตัวเลยมันกิเลสที่สองตัวไม่เอาถ้าเอารางวัลที่หนึ่ง มันบอกที่หนึ่งจริงๆอ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยปลูกบ้านหลวงพ่อไปดูด้วยตาเนี่ยแกปลูกเป็นตึกเลยมีข้างล่างห้องเดินจงกรมกับแฟนเขาทำนะอย่างนี้มีนะแต่ไม่ใช่อย่าไปพักกันซื้อลอตเตอรี่ละนึงเขามันบุญของเขามีเขาเลยปลูกบ้านหลวงพ่อเขาไปดูกับเจ้าคุณราชที่ชยานเจ้าคุณราชสายเวทีพระวิทักษ์สารเขตที่เสียตระคุณเนี่ยไปดูเขาปลูกเป็นห้องกรรมฐานที่บ้านเขานะมีที่เดินจงกรมเสร็จแล้วเขาปลูกที่ไว้ตรงนี้ขุดสระไว้มีต้นกล้วยมีกอไผ่แล้วก็มีสระน้ำมีส้วมส้วมพระเขียนไว้เลยเนี่ยนี่มันมีมางานอย่างเนี้ยแต่มันไม่สูงมันอยู่แค่ยาน3แต่กำลังดีโยนี่ยาน3นะนี่เขาเรียกนิมิตแต่บางคนไปเห็นเทวดานี่มีใครเห็นบ้างเนี่ยเทวดามีไหมมีโยมคนหนึ่งหลวงพ่อไปสอบแทนคุณเจริญศรีวันนั้นเขาไม่สบายนี่เขาก็สอนคันนี้กำลังสอนที่บ้านเขามีประมาณ 60-70 คนเขาสอนที่บ้านเลยได้เริ่มวันที่22 23 24 25วันนี้ได้4วันแล้ว26 27 28 29 30เข้า9วันเวลา2ชั่วโมงปฏิบัติจริงๆจะได้ผลดีเหมือนกันอันนั้นเทวดาผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนจีนหลวงพ่อไปสอบเองอ่ะเป็นไงโยมเห็นอะไรบ้างเห็นเทวดากำหนดไหมไม่กำหนดครับทำไมล่ะจะดูเทวดาดูทำไมเทวดาไม่ใส่เสื้อจะดูอะไรจะดูนมเทวดาไม่หายไปเสียเลยเสียดายจังเลยวะนั่นนี่อย่างนี้กรรมฐานรู้อ่ะคงไม่นึกถึงนั่นอ่ะถึงที่เขามีรูปเทวดาอยู่ตามเมรุเพราะศพอ่ะแกคงไม่นึกถึงอย่างนั้นวันนี้มิตรมาเนี่ยนี่มิตรเป็นไปอย่างนี้นะพยายามวิธีถูกต้องกำหนดเห็นหนอเห็นหนอถ้าสามหนหายแสดงว่าสติสมาธิดีขึ้นถ้ากำหนดเห็นหนอเห็นหนอหายช้าช้าสติสมาธิอ่อนแก้อย่างไรลุกเดินลงกรมใหม่สมาธิไม่พอเพราะมันเตือนบอกให้รู้ในระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์เห็นที่เกิดคือหลวงพ่อวัดตักน้ำเวลาหลวงพ่อไปสอบหลวงพ่อธรรมกี่ปี43ปีไปถึงไหนถึงธรรมกายเป็นดีแล้วหลวงพ่อผมต่อถวายแล้วก็ให้เดิน30นั่ง30เวลาสอบเป็นไงหลวงพ่อวันนี้นั่งเป็นอะไรบ้างโอ้เห็นพระพุทธเจ้าจับมือถือแขนกันได้พูดกันได้คุยกันได้นี่ยาน3เราก็รู้แล้วท่านก็ตอบไปตามเรื่องนั้นอารมณ์สมถะดีหลวงพ่อให้หลวงพ่อกำหนดเห็นเนาะเห็นเนาะนี่จะยกขึ้นสู่วิปัสสนาพอเห็นเนาะเห็นเนาะ8หนหายสมาธิอ่อนหายไม่ได้เราต้องเพิ่มให้เดิน40นั่ง40พอเดิน40นั่ง10พอสอบวันหลังเป็นไงหลวงพ่อเห็นพระสงฆ์เยอะอยู่ที่ไหนอยู่โรงครัวหลวงพ่ออยู่ไหนผมก็กำลังอยู่กับท่านนี่กรรมฐานรั่วเราก็ไม่ว่าดีหลวงพ่อแต่ให้กำหนดเห็นเนาะเห็นเนาะหกหนหายดีขึ้นกว่าวันนี้หน่อยนึงแต่ยังใช้ไม่ได้สมาธิไม่พอเอาหลวงพ่อเดิน50นั่ง50วันนี้นะเดิน50นั่ง50เป็นไงหลวงพ่อโอ้ธรรมกายมาบ่อยๆดีประเทศไทยหลวงพ่อทำได้ดีมากแต่ให้หลวงพ่อกำหนดครับเห็นเนาะเห็นหนอพอเห็นหนอหนที่3เนี่ยพอเห็นหนอขาดงบตกใจเลยหลวงพ่อโอ้ยเรานี่เป็นที่ฆ่าคนมาหลาย10ปีแล้วไม่ทําอะไรก็จะตายตรงที่มันขาดงบนั่นญาณที่4นั่นแหละอุทยพยานเห็นรูปนามเกิดดับมันดับจริงๆอย่างนี้โอ้เราได้เป็นที่ฆ่าคนมาหลาย10ปีนี่ญาณ3ใช้จินตญาณที่มันขาดปุ๊บนั่นญาณ4นี่เวลาเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้สภาวะธรรมนะนั้นหลงทางโดยมากมันหลงอยู่ตรงนี้หลงอยู่ในระหว่างยาน4ยาน3กับยาน4ต่อกันบาลีเรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์เห็นว่าอันนี้มันผิดไม่เอาแล้วกำหนดพับมันก็อันนี้ถูกมันก็ไปเลยไม่ช้าเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีอาจารย์แนะนำพร่ำสอนเสมอนอกจากนั้นก็มีนิกันติความพอบใจเห็นเพื่อนเขานั่งเขาคุยไปเห็นอนุนี่เราไม่เห็นอยากจะเห็นนี่เขาเรียกนิกันตินี่แหละอุปกิเลสอยู่ในยานที่3นะนี่สัมมาสัญญาณทั้งนั้นที่กล่าวมานี้ทีนี้เมื่อยานเหล่านี้นี่เกิดขึ้นจะขึ้นยาน4ให้กำหนดถ้ากำหนดเห็นเนาะเห็นเนาะ3หนขาดวบตกใจเลยเข้าเขตยาน4นะ นี่เอานิมิตอัตต่างๆเป็นอารมณ์แล้วกำหนดเวทนาเจ็บน้องเจ็บน้องหรือปวดน้องเมื่อน้องคันน้องถ้าถึงยานสี่มันก็ดับวบพังะไปข้างหลังไปไวกลับฝ่ายในยานสี่ถ้ากำหนดหายช้าๆอยู่ในยานสามทีนี้ถ้ากำหนดพองน้องยุบน้องพองยุบมันจะเบาลงเบาลงเหลือนิดๆเท่าเส้นได้ขาดแวบตัวพังะไปนิดนึงไปไวกลับไวอันนี้อนัตตาชัดคนนี้แรงด้วยปัญญานี่คือยานที่สี่ถ้าอย่างนี้ถึงนิพพานนิพพานที่ว่าสุญญตานิพพานหรือสุญญตวิโมกคนนี้เห็นอนัตตาชัดแรงด้วยปัญญานี่บางคนเห็นอนิจจังพองรูปมันจะไวเข้าไวเข้าขาดรับอันนี้อนิจจังชัดคนนี้แรงด้วยทานและศีลนี่คนที่เคยเล่นสมถะมามันจะแน่นอึดอัดเหมือนใจจะขาดพองที่ตันขึ้นตันขึ้นแน่นเนาะแน่นเนาะขาดรับลงไปนี่ยานที่4อนิจจังอยู่ทุกขังก็อยู่ที่นั่นสมมติเห็นอนัตตาพองยุบมันเบาลงเบาลงนี่อนัตตาอนิจจังก็อยู่นั่นอาการที่พองยุบยาวนั่นนั่นเรียกว่าอนัตตาแล้วอาการที่พองยุบมันสิ้นไปหมดไปเป็นอนิจจังพองยุบทนอยู่ในเป็นทุกขังอันเดียวกันนะอยู่ที่เดียวกันแต่อันหนึ่งชัดอนัตตาชัดอนิจจังทุกขังก็อยู่ที่นั่นถ้าเห็นอนัตอนิจจังชัดทุกขังอนัตตาก็อยู่ที่นั่นเห็นอันหนึ่งเห็นหมดงั้นอย่างนี้เนี่ยดับหมดแล้วอาการที่ขันห้ามันสิ้นไปเป็นอนิจจังอาการที่ขันห้าทนอยู่ในเป็นทุกขังจะบังคับไม่ดับไม่ได้อนัตตาเห็นอันหนึ่งเห็นหมดแต่ก่อนหลวงพ่อดูหนังสือไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเทศสอนนางปัตตาจาราในธรรมบทว่าปัตตาจารายเอ๋ยผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังตาก็เห็นแล้วนี่หลวงพ่อนึกว่าเห็นอันหนึ่งมันจะเห็นได้อย่างไรแต่พอมาปฏิบัติปัญหานี่มันจึงขาวโอ้ใช่เห็นอันหนึ่งก็เห็นหมดเพราะมันอยู่ที่เดียวกันพองน้องท้องที่นูนขึ้นไปดับลงไปแล้วนี่อนิจจังแปลว่าสิ้นและอาการที่พองยุบมันสิ้นไปนั่นคือมันทนไม่ได้มันจึงสิ้นไปในทุกขังไม่ใช่เจ็บปวดแปลว่าทนอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกแปลว่ายากขะแปลว่าทนไม่ได้มันก็สิ้นไปแล้วอนัตตาบังคับไม่ได้พับหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกข์นี่มี4 1ทุกขเวทนาทุกข์เจ็บทุกข์ปวดนี่หลวงพ่อนั่งมันเหนื่อยคนละแฮะอย่างนี้ไม่ต้องสอนหลวงพ่อหรอกเพราะอะไรมันนั่งนานมันก็เหนื่อยแล้วกูเจ็บก้นขึ้นมานิดนึงแล้วแน่โยมก็เหมือนกันพลิกขนนพลิกขนิดแต่หลวงพ่อจะไม่ได้พลิกนะคนพลิกแสดงว่ามันเหนื่อยแล้วใช่มั้ยอย่างนี้ไม่ต้องสอนรู้กันทั้งนั้นน่ะแล้วลองนึกดูสิธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนแค่นี้น่าอัศจรรย์มั้ยไม่อัศจรรย์เลยไม่สอนเราก็รู้นี่ยังว่าจะโยมที่เอาใครเห็นสุนัขเดินมาเอาหนังสติ๊กยิงสิครับมันร้องสุดเสียงมันอะไรมันเจ็บมีใครบอกเปล่าเปล่านี่เขาเรียกทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกขอริยสัจสองทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดฉี่ปวดเยี่ยวเมื่อกี้หลวงพ่อมาต้องขอเข้าห้องน้ำเพราะว่าเทศไม่ไหวไปเดี๋ยวมันปวดฉี่แล้วนี่ทำไงต้องเอาออกซะก่อนยิงมานั่งเทศให้โยมฟังได้ยังไม่ต้องสอนนะมีองค์นึงเจ้าคุณอย่าออกชื่อเลยท่านไปฉันเพลบางกวยทีนี้วันนั้นอาหารไม่ค่อยดีเออมาเรือท้องไม่ดีมันจะต้องล่วงออกมาแล้วทำไงเนาะห้องน้ำห้องส้วมมีในเรือมีแต่คนเต็มเรือหมดมองทางไหนก็มีแต่น้ำมีแต่นั่นคนไม่มีที่จอดเรือแล้วก็อดมามันก็ไหลออกก่อนแล้วนี่ทำไงก็นั่งเฉยไม่ว่าอะไรหรอกพอถึงท่าประจันที่ต่างตกน้ำกระโดดต้มล้างเสร็จค่อยขึ้นกุฏิเนี่ยทุกข์มะโยมลองนึกสิมันทุกข์ใช่ไหมนั่นเอ้ยมันต้องสอนเนี่ยนี่ก็เรียกทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดขี้ปวดเกี้ยวใครเป็นก็ทนไม่ไหวเมื่อกันอ้าวทีนี้ทุกขลักษณะนักโทษเอาโซ่ผูกขาพลุงพลังบังคับไปทำงานเป็นแผลแล้วเสือจุ้ยเสือใบสะปมเราดูก็เดียวก็รู้อย่างนี้เป็นทุกขลักษณะแต่ส่วนทุกอริยสัจต้องสอนตัวของท่านนั่งอยู่ดีเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนี่คือทุกข์แล้วเนี่ยแต่ท่านไม่รู้ว่ามันทุกข์แต่นั่งอยู่เนี่ยมันอุปาทัสสิจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีทั้งนั้นหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งก็มีแต่อนิจจังทุกขังตาหายใจออกมีแต่อนิจจังทุกขังตานั่งอยู่มันก็เกิดกระดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะแต่เราไม่รู้ว่าเราทุกข์เราไม่รู้ว่าอะไรเพราะมันทุกข์ละเอียดอันนี้แหละมันบังไม่ให้เราเห็นอะไรบังสันตติคือความสืบต่อสันตติมีอย่างนี้รูปกำนามเนี่ยเอาผมหลวงพ่อนี่ก็แล้วกันผมท่านพระครูเหมือนกันโกนเมื่อขึ้น14ค่ำเนี่ยเห็นไหม นี่ยังไม่ถึงวันพระแวร์8ค่ำนะนี่มันยาวออกมาชะนี้แต่ถ้ามานั่งดูให้หลวงพ่อเอากระจกมานั่งดูทั้งคืนจะไม่เห็นมันออกมาเลยเนี่ยเนี่ยแต่พอเผลอแป๊บเดียวมันออกมาแล้วนี่เขาเรียกสันดานติของรูปเล็บมือมันกันเนี่ยตัดเกลี้ยงถ้าท่านมานั่งดูจะไม่เห็นมันออกเลยแต่พอ7วันขี้เล็บดำปีแล้วมันจากไหนอ่ะเนี่ยนี่เขาเรียกสันดานติของรูปแต่ที่นี่นามมันยิ่งกว่านี้หายใจเข้าไปครั้งหนึ่งจิตเกิดดับนี่ฟังนี่มันดับ17ขณะจิตของท่านรูปดับไป1ขณะมันจะละเอียดแค่ไหนอันนี้มันบังไม่ให้เราเห็นเรียกว่าสันตติวิธีจะเห็นต้องเพิกกำหนดนี่คือเพิกพองน้อนี่เพิกยุบน้อนี่เพิกเพิกไปเพิกมามันจะก็ขาดงบตกใจเสียทีนึงเหมือนจอกมันอยู่ในน้ำอย่างนี้ผักตบชวาท่านแหวกแหวกพบมันก็เห็นน้ำใสพับมันติดกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกสันตติความสืบต่อต้องเพิกอันนี้จึงจะเห็นนักธรรมชั้นเอกไม่รู้เรื่องเลยสมเด็จพระเจ้าเขียนว่าอะไรบังไม่เห็นอนิจจังสันตติทำไมเห็นเพิกสันตติแต่วิธีเพิกไม่บอกเลยแล้วหลวงพ่อเองเรียนนักธรรมเอกก็ไม่เคยถามครูและครูก็ไม่เคยอธิบายเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะถามแค่จำตำรามาก็พอแล้วครูก็เหมือนกันแล้วเรามากระจ่างชัดเมื่อเวลามาปฏิบัติปัญหานี่มันจึงจะแจ้งจึงจะชัดจึงจะเข้าใจอนิจจังอันหนึ่งแล้วสันตตินี่อันนึงทำไมปฏิบัติกินไม่ลงเข้าใจยากอ้าวจบลงไปแล้วยานสี่หมดแล้วนะนี่ตัวปัญญาเริ่มยานสี่ถึงตรงนี้ทีนี้ยานห้าตัวเบาท่านยานสี่ของใครมีไหมตรวจให้ดีนะสันติขาดวับเนี่ยมีไหมนี่ยานสี่แต่ว่าระวังนะง่วงนอนคลายกันนะนะมันมีหกอย่างโยมหนึ่งปีติเวลาเกิดความอิ่มใจมันสมองวบเหมือนกันนะอันนี้ยานสามสองปัจสัทธิจิตเจตสิกสงบสมองวบลงไปเหมือนกันนะนิยานสาม หนึ่งปีติสองปีสามสมาธิเวลามันดิ่งลงดิ่งลงหกสะพงหกไปเหมือนกันนะสี่อุเบกขาเวลานั่งไปใจลอยไปคิดสนามหลวงไปคิดเที่ยวลงหนังหรือทีละครเวลาจิตเข้าผวังสะพงหกครบลงไปเหมือนกันนะห้าง่วงนอนทีเนี้ยตัวหนักหนักซึมซึมค่อยก้มลงก้มลงสะพงหกครบตาใสแจ๋วขึ้นมานี่ง่วงนอนนะประเดี๋ยวจะไปตีคมมาหมดว่ามันเป็นรูปนามเกิดดับที่แท้มันหลับมันต้องระวังนะบางทีไปหลอกอาจารย์ว่าดับเห็นดับไหมเห็นบางทีไม่ใช่ต้องระวังมันดื้ออยู่ตรงนี้ยานสามยานสี่ต่อกันตรงนี้นะถ้าเยอะยานสี่แล้วสบายใครจะมีบุญต้องยานสี่ทีนี้พอถึงยานห้าไม่ยากยานห้าตัวเบามือซ่อนกันบางทีหายอันนี้ไม่ยากตอนกันหายบางทีนั่งอยู่อย่างนี้อากาศอย่างนี้ดีดีเนี่ยเวลานั่งมันลมพัดเนี่ยมันจะเกิดดับนั่งประเดี๋ยวครับประเดี๋ยวดับประเดี๋ยวดับอากาศอย่างนี้ดีมากเวลาปฏิบัติใต้ต้นไม้แต่อะไรแล้วดีเอานี่ยาน4ยาน5ตัวเบามือซ้อนกันหายบางทีอ่ะพอถึงแล้วถ้าเดินลงกลมขวาย่างหนอเหยียบลงไปน่ะมันไปชัดตอนเหยียบโน่นแต่ใครนี่มันเหนียวเหนียวมันติดติดนี่ก็มีถ้าพองหนอสุดพองมันชัดยุบหนอสุดยุบมันชัดถ้าธรรมดามันตัดตัวเบานี่ยาน5พอยาน6มันจะลึกเสียวๆบางทีเด็กๆหนุ่มๆอย่างนี้ไวเราแทบกลัวไม่ทันเวลาสอบพับมันไปไวถ้าคนเฒ่าคนแก่ใครจะหน่อยจะให้อาจารย์สอบสมมติจะให้อาจารย์พระครูไปเรียนเป็นอาจารย์อุปถัมภ์ต้องให้สอบคนแก่ๆงานมันขึ้นช้าหน่อยถ้าเด็กๆบางทีไม่ทันมันไวถ้าสอบคนแก่ๆแล้วบางทีไปช้าๆแต่ละยานแต่ละยานมันชัดนี่ยาน4เกิดพับยาน5 6 6นี่เฉียวๆรู้สึกหวาดหวาดกลัวๆบางทีถ้าเป็นเด็กบางทีร้องมันเคยเห็นน่ะมันตกใจกลัวแต่ไปไวเด็กไปไวกว่าผู้ใหญ่ทีนี้ยานเจ็ดทีเนี้ยยานเจ็ดเวทนาประเดี๋ยวเจ็บประเดี๋ยวปวดประเดี๋ยวเมื่อยประเดี๋ยวเป็นโรคเคยเป็นโรคอะไรมันหายไปแล้วทำไมมันคืนขึ้นมาอีกแล้วเป็นโรคความดันคล้ายๆดันเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นโรคกระเพาะคล้ายๆกระเพาะอักเสบขึ้นมาอีกแล้วเป็นโรคลิ้นสีดวงลิ้นสีดวงออกมาอีกแล้วเหมือนมันเพิ่มขึ้นมาอีกที่จริงมันเป็นยานที่เจ็ดอาทิวะมีทุกข์มีโทษของร่างกายของเราโอ้ยแต่ก่อนเรานึกว่าได้ท่านนั่งจริงๆนะแต่ก่อนไม่รู้สึกพอนั่งพอถึงยานนี้คันนิดมันก็รู้ตัวอะไรใจนิดนึงมันก็รู้เจ็บนิดนึงมันก็รู้ถ้าขายมันเยอะเหลือเกินชั่วโมงหนึ่งไม่รู้มาจากไหนจากไหนบางทีตัวก็นึกว่าร่างกายเรานี่น้อไม่เห็นมีที่ไหนดีเลยเวลาธรรมดามีเนื้อมีปลาที่ไหนดีๆซื้อไปเขากินจะมาเอามรรคผลนิดเดียวมันก็ไม่ให้เราเอาน้อจิตมันก็เกิดพิจารณา ถึงความไม่ดีของร่างกายเห็นทุกข์เห็นโทษต่อไปก็เกิดความเบื่อหน่ายว่าโอ้ไม่อยากเกิดมาเป็นคนแล้วเมื่อไรมันจะพ้นเนาะนะมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษต่างๆนั่นนะอาหารก็น้อยนอนก็น้อยพูดก็น้อยเบื่อทานก็ทานนิดหน่อยอิ่มๆตื้อๆเคยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่อยากแต่งเคยหวีผมหวีผ้าอะไรไม่ค่อยอยากหวีบางทีหน้าตาไม่อยากง้างๆเหมือนกับอยู่ในกลางแก้งแดดร้อนๆหญ้ามันถูกแดดเผาสมเด็จพระราชินีนี่นี่ชัดชัดเวลามาถึงยาน8ใครพวกบริวารมานั่งล้อมเอ๊ะทำไมสมเด็จเป็นอย่างนี้เนาะหน้าตาคล้ายๆบอกบุญไม่ขนับเหมือนกับลูกตายล้านตายผัวตายเมียตายเศร้าโศกเหมือนอย่างนั้นคนอื่นดูพับเขารู้เลยเนี่ยอาจารย์ดูก็รู้แล้ววันนี้ลูกศิษย์อาการเป็นอย่างนี้นี่คือยานที่8เขาเรียกยานเบื่อบางทีเสียงอนิจก็โกรธง่ายเมื่อก่อนไม่เคยโกรธเรื่องอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่โกรธแต่ถึงตรงนี้ไม่ได้อาจารย์ต้องปลอบครูไม่ได้ถึงตรงนี้ใจน้อยพอดูหน่อยก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้จะไม่เอาซะแล้วถ้าสมมติว่าพี่กับน้องไปเราสอบน้องเสร็จแล้วพอพี่ตอบเหมือนน้องให้ทำไมเหมือนน้องเท่านี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าไม่นั่นแล้วหาว่าไปทำเหมือนน้องแล้วทีนี้ถ้าไปมีแฟนวันนั้นผัวมาส่งอาหารผิดเวลาหน่อยโกรธหาว่าไม่เอาใจใส่แฮะพันทะเลาะไปเรื่อยที่จริงยานนี้เป็นยานเบื่อผู้ปฏิบัติต้องรู้ใจกันเมื่อยานนี้เกิดขึ้นก็ไม่ช้าถ้ากำหนดแล้วมันก็หายเสร็จแล้วยานที่9ทีเนี้ยมุนจิตุกัมมจตายานยานที่4อุทยัพพยานเห็นความเกิดดับของรูปและนามยานที่5พังยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวยานที่6พยายานเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวยานที่7อาทินวายานเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปและนามยานที่8นิพพิทายานเบื่อหน่ายจิตใจกระวนกระวายยานที่9มุนจิตุกัมมจตายานอยากออกจากนี้อยากหลุดจากพ้นคันยานนี้คันแต่คันไม่ใช่คันนิดหน่อยมันคันโตไอ้คันยาน3คันแค่ตัวแมลงนิดนี่หน่อยไอ้คันยานนี้คันมากหน่อยผิดปกติเหมือนกับมีเลือดมีไรไปนอนมันก็คันเราไปตากแดดมันก็คันเอาสบงจีวรไปฟอกมันก็ยังคันเอามุ้งไปตากมันก็ยังคันเอ๊ะมันเป็นอะไรใจก็คิดเราเนี่ยจะบดบุญวาสนาบารมีกันมั้งทำไปก็คงไม่ได้หรอกกลับบ้านดีกว่าแน่คิดแล้วมีเด็กคนหนึ่งอยู่นี่เรียนที่นี่เรียนมหาเรียนที่นี่วิทยาลัยศิลปากรนี้สอบเอ็นได้มาที่นี้ทีนี้พอมาถึงที่นี้เขาก็แม่ย่ายายของเขารักหลานคนนี้มากเสร็จแล้วตายแล้วไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้ลูกสาวกับลูกเขยนี่แม่ตายแล้วนี่ใครจะไปทำบุญต่อให้แม่มูลนิธิวัดวัดธาตุนี่ลูกสองคนก็รับปากวันหนึ่งลืมปีหนึ่งเขาลืมมาเลยมาทวงเลยยืนอยู่หัวเตียงเลยบอกนายว่าจะไปเสียค่ามูลนิธิแม่ไม่ไปตื่นขึ้นมันจริงเลยรีบพากันมาทีนี้หลานคนนี้รักมาก7 เดือนมันคลอดแล้วต้องเข้าอะไรอะเตาอบหรือเข้าอะไรนั่นอะเข้าอะไรครับโยมแล้วเสร็จแล้วเขาก็คลอดมาได้รอดมาได้ยายรักเขามาเรียนที่นี้เขาสอบเอ็นได้ที่นี้ทีนี้พอสอบได้แล้วมันหนีโรงเรียนอ่ะเพื่อนชวนหนีเฮ้ยเราอยู่ในกรุงมาอยู่บ้านนอกอยู่ไปทำไมหนีไปเที่ยว7 วันเอามาแล้วแม่อยู่สวรรค์หรืออยู่ไหนมาบอกแล้วนี่ทำไมไปดูหลานบ้างล่ะมันไปยังไงกันตกใจลองมาดูสิผัวกับเมียขี่รถมาที่นี่พอมาลูกไม่เห็นน่ะตามไปหาไปเที่ยวต่อมาเข้าเรียนจบที่นี่ไปต่อที่ฝรั่งเศสไปต่อฝรั่งเศสจบปริญญาทางนี้ไปต่อปริญญาโทแล้วก็มาเยี่ยมบ้านที่กายเนี่ยเอามาบวชหลวงพ่อเป็นวิชาบวชให้นี่พอทำไปถึงยาน9นี่เด็กคนเดียวได้15 วันบวช15 วันโอ้ยผมไม่เอาแล้วผมเบื่อผมจะศึกไปอยู่กับแม่ว่านั่นสินี่นี่เห็นไหมเขายานม้วนเสือเดี๋ยวนี้เขาเรียกยานม้วนเสือมันม้วนจริงๆนะโบราณเรียกว่ายานม้วนเสือผมจะไปอยู่กับแม่มันจะสึกเอาจีวรหรอกบอกเธอนั่งเดี๋ยวนี้นั่งตรงนี้หลวงพ่อบอกเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้กำหนดหัวใจเบื่อน้อเบื่อน้อเบื่อ